zostało, ale to już jest zupełnie inna historia. Bardzo dziękuję. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do dziękuję bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 5 dzień lipca, na zegarze 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polsko-brytyjskie międzyresortowe konsultacje w Londynie. Rozmawiać będą szefowie MON-u i MSZ-u. We Francji w nocy bez rozruchów i poważnych incydentów po raz pierwszy od tygodnia. Posłowie rozpoczynają pracę nad rządowym projektem 800+. Sytuacja na Ukrainie i bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO znajdą się wśród tematów, które poruszą szefowie polskich resortów obrony narodowej i dyplomacji w Londynie. Mariusz Błaszczak i Zbigniew Rau spotkają się z Benem Wallace'em i Jamesem Cleverlym. Z Londynu Adam Dobrowski. Kwadryga. Tak nazywa się ten format spotkań. Nazwa bierze się od wozu z czasów antycznych, m.in. z Rzymu. Wozu, w którym zaprzężone są cztery konie. Czterech ministrów spotka się dziś w Lancaster House, nieopodal Buckingham Palace i reprezentacyjnej Alei de Mal. Tutaj Winston Churchill wyprawiał bankiet koronacyjny dla królowej Elżbiety II. Tutaj urodziny świętowała królowa Wiktoria. Tutaj wreszcie koncerty dawali wielcy muzycy, m.in. Fryderyk Chopin. A pośród tematów rozmów oczywiście bezpieczeństwo i rosyjska agresja na naszych wschodnich sąsiadów. Polski MON tematy. Według resortu to m.in. przygotowanie do szczytu NATO w Wilnie i zagrożenie wynikające z przemieszczenia grupy Wagnera na Białoruś, a także kryzys migracyjny. A polscy i brytyjscy politycy mają też podpisać deklarację o partnerstwie w dziedzinie obronności i polityki zagranicznej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To bardzo ważna wizyta. Tak o spotkaniu premierów Włoch Giorgi Meloni i Polski Mateusza Morawieckiego mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Kwestie bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, ale też kwestia szczytu NATO w Wilnie niebawem, więc te uzgodnienia polsko-włoskie są istotne. Również uzgodnienia co do kwestii polityki unijnej. Dużo się dzieje w Unii, pakiet relokacji. Pani premier Meloni jednoznacznie powiedziała, że te kwestie powinny być regulowane w taki sposób, ażeby nie naruszały interesów poszczególnych krajów, dając absolutne zielone światło do tego stanowiska, które zarówno Polska, jak i Węgry przyjęły podczas szczytu w Brukseli. Szefowie rządów Włoch i Polski spotkają się za półtorej godziny w pałacu na wodzie w warszawskich Łazienkach. Minionej nocy policja we Francji nie odnotowała żadnych rozruchów i poważnych incydentów. Po raz pierwszy od tygodnia MSW nie podało bilansu zatrzymań i szkód. Francuskie władze twierdzą, że fala zamieszek mija. Z Paryża Stefan Folzer. Francuski rząd powtarzał w ostatnich dniach, że utrzyma pełną mobilizację służb porządkowych przez kilka dni, aby upewnić się, iż sytuacja rzeczywiście jest już pod kontrolą. Wczoraj wieczorem prefektura paryskiej policji poinformowała tylko o przechwyceniu na obrzeżach Paryża samochodu przewożącego w bagażniku ponad 300 kg moździerzy do fajerwerków. Od kilku dni władze wprowadziły zakaz kupowania i przewożenia tego rodzaju przedmiotów, ponieważ są one używane do atakowania policji. Trzy osoby zostały zatrzymane. Media obiegła też informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie śmierci 27-letniego mężczyzny w Marsylii w trakcie zamieszek w nocy z soboty na niedzielę. Miał zostać postrzelony w klatkę piersiową gumowym pociskiem typu flashball. Prokuratura ustala, czy ofiara brała udział w rozruchach. Wczoraj podczas spotkania z samorządowcami prezydent Emmanuel Macron ocenił, że szczyt fali zamieszek na francuskich przedmieściach minął. Stefan Folzer, Polskie Radio. Posłowie rozpoczynają pracę nad ustawą, która przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko do 800 zł miesięcznie. Pierwsze czytanie projektu zaplanowano po południu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jej przewodnicząca Urszula Rusecka z PiS-u mówi, że są szanse na uchwalenie waloryzacji już w tym tygodniu. Z uwagi na oczekiwania społeczne, na sytuację gospodarczą jest potrzeba podniesienia tego świadczenia do kwoty 800+ i stanowi to takie lepsze zabezpieczenie dalszego rozwoju dla polskich rodzin. Waloryzacja świadczenia z 500 do 800 zł ma wejść w życie 1 stycznia. Decyzję o wysokości stóp procentowych podejmie na rozpoczynającym się dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Ma to znaczenie dla spłacających kredyty w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek mówi, że podejmując decyzję, członkowie Rady będą znali najnowszy raport NBP o inflacji i wzroście gospodarczym. Na tym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie zrobi nic ze stopami procentowymi. Nie ma jeszcze dostatecznych podstaw do tego, żeby widzieć tą perspektywę pewnego dojścia do celu. Jest dużo elementów niepewności. Pierwsze sygnały niepokojące na temat koniunktury europejskiej. Myślę, że wymaga to jeszcze trochę czasu, żeby rozeznać się właśnie w tym, jak wygląda otoczenie gospodarcze Polski, ale też czy te zaskoczenia inflacją w dół, które widzieliśmy ostatnio, czy to jest rzecz, na którą możemy też liczyć w przyszłych miesiącach. Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Podstawowa wynosi obecnie 6,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W środę zachmurzenie mało i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Największe natężenie zjawisk jest przewidywane w zachodniej połowie kraju. Temperatura od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do około 28 na zachodzie, południu i w centrum kraju. Nad morzem chłodniej od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 70 km na godzinę. Na zegarze 5 minut po 9:00 zaczynamy. Trójka przed południem. Witamy w składzie Monika Suszek, która program przygotowała, Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, Stanisław Perzyna, który będzie odbierać od Państwa telefony. No i przypominamy 2 2 7 3 w każdej sprawie i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Nah. Dzieci Polskiego Radia. Minut po dziewiątej, trójka przed południem, kłaniamy się w pas. Dzisiaj 5 lipca, 186 dzień 2023 roku. Imieniny dzisiaj obchodzą Antoni, Anatazy, Bartosz, Cyryl, Eliasz, Filomena, Jakub, Laila, Maria, Marta, Michał, Przybywo, Telimena, Trofima, Wilhelm i Zoe. Wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki. Dzisiaj zajmiemy się do godziny 12 kilkoma tematami. Jeden z tych najbardziej przemawiających do wyobraźni to latający samochód, który został dopuszczony do ruchu w Stanach Zjednoczonych. O tym za chwilę Państwo usłyszą. No i od razu pytanie, czy takim autem łatwiej dojeżdżałoby się do pracy? Dwie dwójki i siedem trójek. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać. Opowiemy również o tym, jakie dystanse może takie auto latające pokonywać. No i z jaką prędkością może się przemieszczać. Będzie także historia pewnego komputera, bo międzynarodowy zespół stworzył super szybki komputer kwantowy. Dzięki zastosowanej sztucznej inteligencji sprzęt radzi sobie z najtrudniejszymi obliczeniami które obecnym komputerom zajmą kilkadziesiąt lat. Supermaszyna może przyczynić się do szybszego stworzenia leków, ale może również być wykorzystywana do osłabienia systemów szyfrujących. Czyli tak jak z tym młotkiem, można albo wbić gwóźdź, albo na przykład zrobić krzywdę w zależności od tego, jak te urządzenia i jak te wynalazki traktujemy, jak do nich podchodzimy, prawda? Zawsze kij ma dwa końce. To oczywiście nie jedyne tematy, którymi się zajmiemy, bo również trójka po królewsku, ale też poszukamy kolejny dzień. Szukać będziemy zaginionej Arki. To wszystko oczywiście związane z Indianą Jonesem, bo od pewnego czasu podążamy jego śladami. Przed nami już teraz The Killers, Mr. Brightside. Without words. you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Trzeba to i poleci. Do tego wszystkiego jest elektryczny. W ostatnich dniach gruchnęła wieść, że w Stanach Zjednoczonych ruszają testy pierwszego elektrycznego samochodu latającego. Czyżby nadchodziła i to wielkimi krokami kolejna technologiczna rewolucja? To jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3, ale też z tym pytaniem postanowił zmierzyć się Kuba Witkowski. Wydawałoby się, że takie rzeczy to tylko w kreskówkach. Budujemy latający samochód, taki, który będzie woził towary i ludzi na ziemi i w powietrzu. A jednak latające samochody, o których słychać tu i tam, to coraz mniej mglista przyszłość. W ostatnich dniach głośno było o projekcie z USA, jeden z takich samolotosamochodów, ale już elektryczny, jako pierwszy został dopuszczony do lotów testowych. Nasz latający samochód działa jak zwykłe auto. To zwykły pojazd elektryczny, w 100%. Opowiada w telewizji News Nation Jim Duchowny, założyciel i szef Aleph Aeronautics. Można nim jeździć tak jak każdym innym samochodem z napędem elektrycznym, z tym, że ma on dodatkowo 8 oddzielnych systemów, które mogą go unosić w powietrzu. Wszystko dzięki karoserii, która stanowi dwupłatowe skrzydło. Auto obraca się na bok, ponieważ potrzebuje skrzydeł jako powierzchni nośnej, więc strona pasażera staje się górnym skrzydłem, a strona kierowcy staje się dolnym skrzydłem i tak to auto lata. Nie byłoby to możliwe bez specjalnej kabiny. Kabina sama się przechyla i stabilizuje w odniesieniu do ziemi, więc zawsze siedzi się równolegle do niej. Umożliwia to konstrukcja, taka jak w gimbalach, używanych do kamer czy aparatów fotograficznych. Bez względu na los tego projektu, to już kolejny dowód na to, że w niedalekiej przyszłości nad naszymi głowami też będzie spory ruch. Tak, pojawiające się takie technologie, tak jak latający samochód, który może się z przestrzeni lądowej przenieść w powietrze. Wyjaśnia Marcin Dziekański, pełnomocnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spraw bezzałogowej technologii. To jest taka furtka do nowego wymiaru miasta, trzeciego wymiaru miasta, który powinien powstać i powstaje na naszych oczach. Bo w Polsce już mamy grunt prawny pod ruch dronów, i to autonomicznych, które nad naszymi głowami zaczną już niedługo wykonywać różne usługi. Te bezzałogowce będą wykonywać misje w większej skali, cyklicznie. Będzie ich dużo na niebie. One będą musiały w jakiś być usystematyzowany sposób kontrolowane i sterowane. To do tego jest potrzebny system kontroli lotu, który właśnie jest budowany. I on w tym roku będzie testowo już wdrażany w 3 miejscach. Jedno z nich to okolice Gliwic,

wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:31. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czas na informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu nie zmieni poziomu stóp procentowych. Tak uważa większość ekonomistów. Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska, spodziewa się obniżki stóp procentowych najwcześniej za rok, mimo że już jesienią inflacja prawdopodobnie spadnie poniżej 10%. Przyszły rok, mimo że będzie naznaczony jakimś schodzeniem inflacji, to ono nie będzie jakieś takie istotne. To na pewno nie będzie to tempo, które w tym roku mogliśmy obserwować do tej pory i które jeszcze się dokona. Więc myśląc o tym, jak przyszły rok może wyglądać, to bardziej jesteśmy skłonni powiedzieć, że obniżka stóp jeszcze się w najbliższym czasie nie przydarzy. Raczej w połowie przyszłego roku, albo raczej w drugiej połowie przyszłego roku. Decyzję poznamy jutro. Ostatnia zmiana nastąpiła we wrześniu ubiegłego roku i była to podwyżka stóp procentowych. Od tamtej pory podstawowa stopa NBP wynosi 6,75%. Nawet 60 tysięcy osób skorzysta w tym roku z bezpiecznego kredytu 2%, ocenili analitycy HR Investment Trust. W ramach programu Single na zakup pierwszego mieszkania mogą pożyczyć maksymalnie 500 tysięcy złotych. Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci o 100 tysięcy więcej. Tak ustalone limity pozwalają na swobodny jeszcze wybór mieszkań w miastach wojewódzkich. Najmniejszy wybór będą miały osoby chcące kupić mieszkanie za kwotę do 500 000 złotych. Mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. Problem z wyborem będą mieć mieszkańcy stolicy, w której jedynie 11% lokali spełnia takie kryteria. Miesiąc temu było to 13%. Nieco lepiej wygląda sytuacja we Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu. W miastach tych warunki kredytu spełnia od 25 do niemal połowy mieszkań wystawionych na sprzedaż. Z drugiej strony mamy takie miasta wojewódzkie jak Zielona Góra, Toruń, Bydgoszcz czy Gorzów Wielkopolski, w których limit łącznej ceny spełnia od 70 do 80% lokali z dostępnej dziś oferty. Zdecydowanie większy wybór mogą mieć osoby, które szukają mieszkań do 800 tysięcy złotych. Tu nawet w Warszawie ponad połowa ofert mieści się w limicie. Znajdziemy nawet miasta, gdzie do programu kwalifikują się niemal wszystkie lokale. Mowa tutaj o Białymstoku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Górze czy Lublinie. Aby gospodarka mogła się szybko rozwijać, w najbliższych latach potrzebujemy co roku nawet 400 tysięcy pracowników z całego świata, szacuje Konfederacja Lewiatan i apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad długofalową polityką migracyjną. Brak pracowników doskwierać zaczyna szczególnie branży budowlanej, przemysłowej, medycznej, transportowej i IT. Jednocześnie, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, już co czwarta firma w Polsce zatrudnia obcokrajowców nie będących obywatelami Unii Europejskiej. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o wystawienie fałszywych faktur na kwotę 90 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wstępnie ustalono na 10 milionów, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze przeszukali 24 lokalizacje. Były to m.in. miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości należące do zatrzymanych. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową, pieniądze w różnych walutach oraz samochody. W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Grupa mogła wyprać nawet około 15 milionów złotych, a zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zbrodni fakturowej, za którą grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Sylwia Zadrożna, dziękuję pięknie, a kolejne informacje ekonomiczne w Trójce o 16.30 i 18.30. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Trójka przed południem, teraz 36 minut po dziewiątej. Latające samochody, co państwo na to? Tam Amerykanie skonstruowali jakiś latający samochód. Proszę pana, przecież pan samochodzik, to już w latach 60. miał superauto. Chwalę pana samochodzika, trzymajcie się. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3, jeżeli mają państwo ochotę zabrać głos w dyskusji, to my czekamy na te telefony, a przed nami już teraz The LA's There She Goes. proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Mysłowici sprzedawcy marzeń, to się pięknie komponuje z tematem, którym dzisiaj Państwa chcemy zainteresować, czyli latające samochody. Właściwie taki prototyp został dopuszczony do ruchu w Stanach Zjednoczonych i to też pewnie marzenie wielu osób, na przykład tych, którzy kochali serial The Jetsons, bo tam takie latające maszyny były. Nad prototypem pracowano 8 lat, pojazd jest gotowy do testów, zasięg to 320 km i niemal 180 km, a może bardziej prędkość 180 km na godzinę. To w czasie lotu oczywiście. No dobrze, to w takim razie my pytamy Państwa o ten sposób przemieszczania się, o ten nowy sposób przemieszczania się. 2 2 7 3 i kolejny głos w sprawie. Latające drony to już mamy, prawda? Latające taksówki będą, latające samochody i tak dalej. Na ziemi jest wypadek drogowy. To jest ulica zamknięta, czy szosa zamknięta. Różne służby i tak dalej. A jak to będzie z obsługą takiego wypadku w powietrzu? No, niestety to pewnie wszystko i tak na ziemi się odbędzie. Tak czy inaczej, na razie mówimy o tym językiem korzyści i skupiamy się na tych pozytywach. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma ochotę zwrócić uwagę właśnie na te negatywne aspekty, to dlaczego nie? 2 2 7 3. A photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I wanna breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Międzynarodowy zespół naukowców stworzył super szybki komputer kwantowy. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji sprzęt radzi sobie z najtrudniejszymi obliczeniami, które obecnym komputerom zajmują kilkadziesiąt lat. Najnowsza technologia przekracza możliwości istniejących klasycznych superkomputerów, tak twierdzą konstruktorzy, cytowani w niedzielę w The Telegraph. Więcej na ten temat już teraz Jacek Frenzel. Nowy komputer ma 70 kubitów, czyli więcej niż stworzony w 2019 roku, który miał ich 53. Okazuje się, że zaledwie 17 kubitów więcej to zwiększenie możliwości obliczeniowych o aż 241 milionów razy. Ta przełomowość polega nie na samym rozwiązaniu, które jest znane od dawna. Mówi dr Marcin Rządeczka, kognitywista z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Tylko na tym, że w firmie Google po raz kolejny udało się we współpracy z szeregiem uniwersytetów z NASA zmniejszyć ryzyko utraty tej informacji. Na tym polegał ten przełom. Komputer kwantowy to generalnie nowa generacja urządzeń typu komputer do przeprowadzania obliczeń i on w porównaniu do zwykłego komputera różni się zasadą wykonywania działań. Mówi doktor inżynier Piotr Cywiński, inicjator powstania grupy badawczej obliczeń kwantowych, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, sieć badawcza Łukasiewicz. W takim zwykłym komputerze to mamy zwykły zero-jedynkowy system, czyli mamy kombinację zer i jedynek, a w komputerze kwantowym używamy stanów kwantowych, które powstają na początku podstawie prawa Schrödingera i zasady nieoznaczoności Heisenberga. Czyli mamy stany kwantowe, wynik takiego działania może być dowolną liczbą pomiędzy zerem a jedynką. Dzięki temu zamiast krok po kroku wykonywanie czynności numerycznych, taki komputer może jednocześnie przeprowadzać wiele obliczeń, nawet 10 do 38, co klasycznemu komputerowi to może zająć kilkaset lat. Komputer kwantowy może mieć wiele zastosowań, między innymi do łamania kodów bezpieczeństwa. Wszyscy się boją o to, że kod RSA, który jest w tej chwili właściwie nie do złamania. Natomiast komputery kwantowe są prawdopodobnie w stanie z łatwością w przewidywalnej przyszłości to ograniczenie obejść, więc możemy się obudzić w świecie, w którym nie ma bezpiecznych szyfrów. To jedno z zastosowań. Inne zastosowania, na przykład w biologii obliczeniowej, możemy bardzo szybko sprawdzić setki tysięcy czy nawet miliony kombinacji aminokwasów i na przykład wytworzyć nieistniejące w przyrodzie białko, które będzie nowym lekiem, nowym rodzajem antybiotyku czy lekiem, substancją aktywną, która pomoże na przykład w walce z jakąś konkretną chorobą. Dalej w architekturze możliwości jest tak wiele, jak różnorodna jest nauka. Porównując poprzednią wersję komputera kwantowego z 2019 roku z najnowszym, możemy śmiało powiedzieć, że jest to maszyna super szybka. Zadanie, które tamtemu komputerowi zajęłoby teoretycznie 46 lat, tak to wyliczono, ten nowy komputer poradził sobie z nim w nieco ponad 6 sekund. Wynika to z faktu, że dodanie każdego kolejnego kubita zwiększa wykładniczą moc obliczeniową. Czy w przyszłości możemy liczyć na komputery kwantowe zamiast dotychczasowych? Na obecnym etapie to jest jeszcze za daleko, żeby myśleć o tym, że one zastąpią komputery takie klasyczne. Jeżeli dałoby się obliczenia kwantowe przeprowadzać w temperaturze pokojowej, wtedy będzie już bliżej temu, żeby móc zastosować to w zwykłych, tradycyjnych urządzeniach. Ale to jeszcze trochę czasu potrwa. No to jeszcze ciekaw jestem, jak dużo prądu potrzebuje ten komputer. Jacek Frenzel opowiadał Państwu o super szybkim komputerze kwantowym, a teraz przed nami Tina Turner.